Het is nu 2:00. Dan volgt nu het Bijbelstudieprogramma Nieuw Leven. Een hele goede avond en van harte welkom. Zometeen kunt u, zoals iedere week, gaan luisteren naar dominee Oscar Lohuis. En vanavond zal hij voor de tweede keer spreken over het thema Redenen om Israël te steunen. Wilt u meelezen uit de Bijbel, dan kan dat. Hij zal de Bijbel openslaan bij Romeinen hoofdstuk 11, de versen 11 tot en met 27. Vorige week hebben wij een begin gemaakt met het bestuderen van Romeinen hoofdstuk 11. En we hebben twee redenen gevonden in dit hoofdstuk. Redenen om Israël te steunen en voor Israël te bidden en om hen te zegenen. En vanavond gaan we verder en we lezen nogmaals in Romeinen hoofdstuk 11. En dan zullen we nog meer redenen vinden waarom dit belangrijk is. U kunt de opname of de uitzending van vorige week kunt u vinden op www.goednieuwsbediening.nl of www.oscarlohuis.nl, daar kunt u het ook vinden, dezelfde website. En daar staan alle uitzendingen van dit programma, Nieuw Leven, staan er online en kunt u altijd nog weer naluisteren. Ik lees u voor uit Romeinen hoofdstuk 11 en ik begin opnieuw bij vers 11 en dan lezen we nu nog iets verder door. Ik zeg dan, zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet. Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en het feit dat zij achterop komen rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid? Want tegen u heidenen zeg ik, voor zover ik de apostel van de heidenen ben, maak ik mijn bediening heerlijk, om daardoor zo mogelijk mijn verwanten wat betreft het vlees tot jaloersheid te verwekken en enige uit hen te behouden. Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? Als de eerstelingen heilig zijn, dan het deeg ook. Als de wortel heilig is, dan de takken ook. Als nu enige van de takken afgerukt zijn, en u die een wilde olijf bent, een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt en mededeel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom, beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt, u draagt de wortel niet, maar de wortel draagt u. U zult dan zeggen, de takken zijn afgerukt, opdat ik zou worden geënt. Dat is waar. Door ongeloof zijn zij afgerukt en u staat door het geloof. Maar heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat hij u niet spaart. Zie dan de goede tierenheid en de strengheid van God. Strengheid over hen die gevallen zijn. Over u echter goede tierenheid, als u in de goede tierenheid blijft. Anders zult ook u afgehouden worden. En ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden. Want God is machtig hen opnieuw te enten. Want als u afgehouden bent uit de olijfboom, die van nature wild was, en tegen de natuur in op de tamme olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen zij die de natuurlijke takken zijn, geënt worden op hun eigen olijfboom? Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden. Zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Even tot zover. Nou, de vorige keer hebben we vooral bij de eerste versen van dit Bijbelgedeelte stilgestaan en ik heb twee redenen aangedragen waarom het belangrijk is dat wij Israël steunen en voor hen bidden. Ten eerste, er rust een bijzondere belofte op Israël. Ze zijn wel gestruikeld, maar ze zijn niet neergevallen om nooit meer op te staan. Paulus spreekt niet alleen over hun val, maar hij spreekt ook over hun rijkdom. Niet alleen over hun achteropkomen, maar ook over hun volheid. Niet alleen over hun verwerping, maar ook over hun aanneming. Er rust een bijzondere belofte op dit volk. En deze gedachte wordt nog verder uitgewerkt ook in de verse die we nu verder hebben gelezen. Dat Paulus heeft het beeld van de olijfboom. En het beeld is als volgt: van die edele olijf of van die tamme olijfboom zijn sommige takken afgehouwen. Die zijn daarvan afgesneden. En er zijn wilde takken opgeënt. En dat is tegennatuurlijk. Want normaal dan neem je een ordinaire stam, je neemt een gewone stam of zo je wilt een wilde stam. En dan ga je edele takken op enten. Het gaat natuurlijk om datgene wat de takken voortbrengen. Het gaat niet om datgene wat de stam voortbrengt. De stam die mag heel gewoon zijn. De stam die moet alleen maar het vocht en de levenssappen goed doorgeven. Maar het gaat om wat er van die takken komt. Het gaat om de vrucht, de bloesem, de vruchten van de takken. Daar gaat het om. De takken zijn bijzonder. Dus het is heel natuurlijk om een gewone stam te nemen en daar edele, bijzondere takken op te enten. Maar het enten wat nu heeft plaatsgevonden is dat we hebben een edele stam, we hebben een hele bijzondere stam. En daar zaten ook hele bijzondere takken aan. Maar de Heer heeft bijzondere takken daarvan afgesneden en hij heeft wilde takken daarop geënt. En Paulus noemt dat in vers 24 tegen de natuur in. Dat wij als een wilde tak op die edele stam zijn geënt. En dan zegt hij, hoeveel te meer zullen zij, die de natuurlijke takken zijn, geënt worden op hun eigen olijfboom. Dus in vers 23 zegt Paulus dat als ze niet bij hun ongeloof blijven, dat ze weer zullen worden geënt. En dan zegt hij ook, God is bij macht om hen opnieuw te enten. Hij zegt daar, als ze niet in hun ongeloof blijven, worden ze geënt. En God is bij machten om dat te doen. En in vers 24 zegt hij dat het zal gebeuren. Hoeveel te meer zullen zij, die de natuurlijke takken zijn, geënt worden op hun eigen olijfboom. Met andere woorden, er rust een bijzondere belofte op Israël. Eigenlijk wordt die gedachte ook in het verdere hoofdstuk nog verder uitgewerkt. Er is inderdaad een verharding over Israël gekomen. Zij geloven niet in Jezus als Messias. Ze zijn in ongeloof gevallen ten aanzien van de Zoon van God. Maar die verharding zal niet voor altijd duren. Die duurt totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. Er komt een tijd dat heel Israël zalig zal worden. Er rusten bijzondere beloften op dit volk. En Paulus heeft het, dan ga ik weer even terug naar eerdere versen in dit hoofdstuk. Hij zegt ook in feite dat dit de hoop voor de wereld is. En de Puritijnen die spraken hier al over. De Puritijnen waren een van de eerste theologen als we denken aan toch wat er gebeurd is sinds de reformatie. De Puritijnen waren hervormers in de kerk van Engeland. Die vonden dat de Anglicaanse kerk verder moest hervormen dan dat zij tot dan toe had gedaan. En zij waren mannen en vrouwen die heel dicht bij de Bijbel wilden leven en die de Bijbel heel nauwkeurig bestudeerden. En zij hadden het op grond van dit hoofdstuk over de theologie van de hoop. Wat een mooi woord is dat. De theologie van de hoop. En Paulus zegt namelijk, als hun val voor de wereld rijkdom betekent en hun achteropkomen rijkdom voor de heidenen. Het is zo'n bijzonder volk. Israël is zo'n bijzonder volk. Hun val, hun ongeloof, hun zonde heeft geleid tot rijkdom voor de wereld. Tot rijkdom voor de heidenen. Hoeveel te meer hun volheid. Als Israël tot geloof in de Messias gaat komen. Als Israël bevrijd wordt van de verharding en de verblinding die nu over hen is. Als er wat gaat veranderen in geestelijk opzicht bij dit aloude volk van God. Hoeveel te meer rijkdom zal dat betekenen voor de wereld. Als hun verwerping voor de wereld verzoening betekent. Wat betekent hun aanneming anders dan leven uit de doden? Dit is zo krachtig wat hier staat. Als de edele takken van de edele olijf weer terug worden geënt op hun eigen edele stam, dan zal dat voor de wereld niets anders betekenen dan leven uit de doden. We mogen een grote geestelijke opwekking in deze wereld verwachten als de verharding die er nu nog is bij Israël, als die straks zal worden weggenomen. Nou, de tweede gedachte, ik herhaal tot nu toe eigenlijk alleen maar de dingen van de vorige keer, maar ik zeg het weer met andere woorden, want Paulus herhaalt het zelf ook in dit Bijbelgedeelte. De tweede reden waarom we Israël moeten steunen en voor hen moeten bidden is dat wij ons heil aan hun val te danken hebben. Dat moeten we hen dus niet kwalijk nemen. We moeten hun niet kwalijk nemen dat ze Jezus hebben afgewezen, maar we moeten daar in zekere zin dankbaar voor zijn. We kunnen onszelf de vraag stellen, was Jezus wel gestorven en hoe had Jezus veroordeeld kunnen worden? Hoe had Jezus gekruisigd kunnen worden als de Joden hem niet hadden afgewezen? Daarin is toch Gods plan in vervulling gegaan. Het heeft toch zo moeten gebeuren. Dat heeft Jezus zelf toch ook gezegd. De wet en de profeten zijn hierdoor in vervulling gegaan. Het moest gebeuren zoals het is gegaan. Dat is ook van Gods wegen dat de Joden Jezus hebben afgewezen. Daardoor is hij een verzoening geworden voor de zonde van de wereld. We hebben daar ons heil aan te danken. En ook nu weer dezelfde beeldspraak als we even weer het hebben over die olijfboom. Zoals gezegd, Paulus heeft het over het geënt worden. Dat wij als heidenen, als wilde takken, zijn geënt op die edele olijfboom. En we hebben deel gekregen aan de vettigheid van deze olijfboom. Aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom. Heel veel rijkdom, leven, de belofte van God, het heil, de verlossing, de genade. Maar we moeten ook begrijpen dat om te kunnen enten, moet je eerst afsnijden. Je kunt niet enten als je niet afsnijdt. Met andere woorden, het moest gebeuren. En Paulus heeft heel veel verdriet om. En hij begrijpt het niet. En hij zou willen dat Israël gelovig was geworden. Maar hij zegt, ja, het is gebeurd. Er is een wond ontstaan op die edele olijfboom. En alleen maar als die wond er is, dan kan je andere takken inenten. Dus nogmaals, we mogen dankbaar zijn dat het zo is gegaan. Omdat er afgesneden is, omdat zij zijn afgehouden. He, dat is wat Paulus zegt, dat is de beeldspraak. Daarom konden wij worden ingeënt. Daardoor konden wij er deel aan krijgen. Het heil is uit de Joden. We mogen dankbaar zijn. Dat is een tweede reden waarom we Israël moeten steunen. De kerk heeft anders gedaan, zoals ik vorige keer ook heb gezegd. De kerk is het Israël betaald gaan zetten, maar gezien wat we hier vinden, in het licht van wat we hier vinden, het moest zo gaan, het kon niet anders, het is van Gods wegen, God heeft zijn hand daarin gehad, is het natuurlijk buitengewoon dwaas en dom en verblind als je het Israël gaat kwalijk nemen dat zij in ongeloof zijn gevallen, want God heeft het zo bestierd waardoor wij nu zijn kinderen zijn geworden en daarom moeten we dankbaar zijn. En dan komen we vanzelf bij het derde punt. Redenen om Israël te steunen. Vanavond aflevering 2 uit deze drieluik. Oscar Lohuis zal in 3 weken tijd dit thema uitgebreid behandelen. We zitten zo halverwege de studie vanavond, dus laten we snel verder gaan luisteren naar wat hij nog meer met ons wil delen. Oscar? Het derde punt is het volgende. Als wij ons gaan beroemen ten opzichte van Israël, dan is dat fataal. En dan staat er in vers 18, hè, als we dat beeld van die olijfboom begrijpen, dat we geënt zijn en deel hebben gekregen aan de zegeningen van die olijfboom, Dan zegt Paulus, beroem u niet tegenover de takken. Als we ons gaan beroemen, moeten we beseffen, wij worden gedragen door de wortel. En wij dragen de wortel niet, maar wij worden gedragen door de wortel. We moeten ons niet gaan beroemen ten opzichte van Israël. Zo van, ja, jullie zijn afgehouden en wij zijn nu geënt. Jullie zijn afgerukt. God heeft met jullie afgedaan. Het is over en uit met jullie. En God heeft ons nu geplaatst op de edele olijf. Ja, dat is waar dat het is gebeurd. Maar we moeten geen hoge dunk van onszelf hebben, want het is puur en louter genade dat wij zijn ingeënt. En we moeten niet hoogmoedig worden, we moeten niet onszelf op de borst slaan en zeggen dat wij het beter hebben gedaan of beter doen dan de Joden, maar we moeten vrezen. Want God zal ons niet sparen als wij hoogmoedig worden. God zal ons niet sparen als wij een hoge dunk van onszelf krijgen, als we in feite de genade uit het oog verliezen, als we niet blijven bij de goede tierenheid, als we niet blijven bij het geloof. God zal ons niet sparen als wij ons gaan verheffen ten opzichte van Israël. Als we gaan vergeten dat wij door die wortel worden gedragen. Wij zijn gedragen door de wortel en dat is alles wat God door Israël aan deze wereld heeft gegeven. Het heil, de belofte die hij aan Abraham, Isaac en Jacob aan Israël heeft beloofd. De verbonden met Israël. De zegening aan Israël gegeven. Alles wat door Israël in deze wereld is gekomen, van Gods wegen. Dat is de wortel en wij worden daardoor gedragen. En dat is van God. Het heil is niet van ons, maar het heil is van God. En uit genade geeft hij ons nu het heil. Maar als we hoogmoedig worden, dan zal hij het heil van ons afnemen. In die zin, hij zal ons niet sparen. Paulus zegt, het is mogelijk dat ook wij weer worden afgehouden als we niet bij de goede tierenheid blijven. Als we vergeten dat het allemaal genade is. En lieve mensen, ook weer refererend aan de kerkgeschiedenis. De kerk is zich wel gaan verheffen ten opzichte van Israël. De kerk is wel hoogmoedig geworden. De kerk heeft wel een eigen hoge dunk van zichzelf gekregen. En heeft gezegd, die Joden die doen het helemaal fout en die zijn vervloekt en die moeten veroordeeld worden. Maar we zijn de boodschap van genade uit het oog verloren. En dan zegt de Heere God, het is mogelijk dat hij u niet spaart. En dan even ook een historische opmerking. En het zou kunnen dat u het niet met mij eens bent, maar bij mij is deze overtuiging gegroeid. De Holocaust heeft plaatsgevonden in ons deel van de wereld. De diepste historische wortels van de Holocaust, het hele gedachtegoed van het antisemitisme, de diepste wortels daarvan, komen voort uit christelijke theologie, uit de vervangingstheologie. De grootste genocide in de geschiedenis van deze wereld, de moord op meer dan 6 miljoen onschuldige mannen, vrouwen, jongens, meisjes, kinderen, hoogbejaarde mensen. De moord op meer dan 6 miljoen Joden heeft plaatsgevonden in het gebied van de wereld waar wij wonen. In West- en Oost-Europa. Niet ver hier vandaan, niet ver vandaan van waar wij leven, hier in Nederland, hebben de concentratiekampen gestaan, waar de rook uit de schoorstenen kwam met de as van de verbrande lijken van de onschuldige mannen, vrouwen en kinderen. En dat is wel gebeurd in ons deel van de wereld. En natuurlijk waren er ook andere filosofische en politieke redenen waarom er zoveel jodenhaat ontstond en waardoor dat gedachtegoed zich zo kon uitbreiden. Maar het gaat buitengewoon slecht met de kerk in Europa. In Afrika gaat het goed met de christelijke kerk. In Azië zijn er landen waar de christelijke kerk groeit als kool. In landen als China en Korea en andere landen in Azië vinden grote geestelijke opwekkingen plaats. In Zuidelijk Amerika groeit het aantal bijbelgelovige christenen enorm hard en ga zo maar door. En in Amerika gaat het niet zo goed met de kerk, maar in Europa gaat het nog veel en veel slechter met de kerk. En als hier dan staat dat het mogelijk is dat wij ook worden afgehouden, dat God ons niet spaart, dan wil ik u vanavond uitdagen om hierover na te denken. Zou dat iets te maken kunnen hebben met wat er in ons deel van de wereld is gebeurd met het Joodse volk? En natuurlijk zijn wij daar persoonlijk niet voor verantwoordelijk. We hebben het wel, sommigen van ons die naar deze Bijbelstudie luisteren, hebben met hun eigen ogen gezien dat de Joden werden weggevoerd uit ons land. Het is wel heel dichtbij gebeurd. Maar ik ben zelf van na de oorlog, maar ik geloof met heel mijn hart dat het onmogelijk is om die geschiedenis te vergeten En dat we het ons niet kunnen permitteren om net te doen alsof dat niet is gebeurd. En in het licht van deze verse uit Romeinen hoofdstuk 11 zou ik willen zeggen, het is fataal als wij een verkeerde houding aannemen ten opzichte van het Joodse volk. God zal ons niet sparen als we voorbij gaan aan de oproep om Israël te zegenen. De roeping om Israël voor hen te bidden, om te bidden voor de vrede van Jeruzalem, om te bidden voor het Joodse volk, om onze oudere broer te zegenen. Het is fataal als we ons gaan beroemen en als er nog enige vorm van vervangingsdenken in uw theologie zit, als er nog enige vorm van neerkijken op de Joden is, omdat in uw beleving zij er helemaal naast zitten. Ja, dat kan zo zijn, maar let op uw houding, let op uw houding. Als we verlangen naar geestelijke vernieuwing, als we verlangen naar opwekking, dan is het zo belangrijk dat we Israël zegenen. Ik geloof dat de Heilige Geest niet opnieuw zal worden uitgestort over de kerk in Nederland, als we hierin niet doen wat God van ons vraagt. In een andere geest gaan handelen ten opzichte van het Joodse volk, dan dat er decennia en eeuwenlang in de christelijke kerk, ook in de protestants-christelijke kerken, is gebeurd ten opzichte van het Joodse volk. Als we Israël gaan zegenen, als we gaan bidden voor de Joodse mensen, en ze hebben zo weinig vrienden in deze wereld, ze staan zo alleen, en ook vanuit de politiek, vanuit de EU, vanuit de Verenigde Naties, vanuit allerlei landen, vanuit de moslimwereld, vanuit de Arabische wereld, ze hebben zoveel vijanden. Nog steeds zijn ze een mikpunt van Satan. Nog steeds staat er een draak klaar om het kind dat uit de vrouw is voortgekomen te verslinden. De vrouw wordt vervolgd. Het kind wordt vervolgd. De vrouw is Israël. Het kind is Christus. En er is een antichristelijke geest gaande. En dat heeft ook te maken, ook dat is oorzaak van het anti-Joodse denken, het antisemitisme in deze wereld. We kunnen het ons niet veroorloven om daar op enige wijze aan mee te doen. Als we verlangen naar geestelijke vernieuwing in onze kerken en in ons persoonlijke leven, is het heel belangrijk dat we Israël gaan zegenen. Ik heb slechts één nieuw punt toegevoegd. Volgende keer gaan we weer verder met bestuderen van Romeinen hoofdstuk 11. En ik hoop dat bij u het kwartje zal vallen, dat u zult gaan zien, ook ik ben geroepen om Israël te zegenen. Amen. Thank you. Aan uw voeten, Heer. Lied 462 uit de bundel Opwekking. Met dit lied mochten we de studie afsluiten voor vanavond. Vanavond heeft u kunnen luisteren naar deel 2 uit dit drieluik met als thema Redenen om Israël te steunen. Sing praises to him

is a name I call upon. There is a name by which I'm saved. Salvation is your name. Salvation is your together, Yeshua. Yeshua. Oh, we sing your name. Yeshua. There's no other name. Yeshua.

Shema Yisrael Adonai Adonai Eloheinu Adonai was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only who came from the Father, full of grace and truth. His eyes are like blazing fire, and on his head are many crowns. He is dressed in a robe dipped in blood, and his name is the Word of God. Hallelujah! For our Lord God Almighty reigns. Let us rejoice and be glad and give him glory. Glory. radioisrael.nl. Het is nu 3:00.